มาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิรยาบายอื่นอีกนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกในนรกนั้นด้วยเชือกเหล็กลูกโพลงใหญ่คร่าตัวมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กลูกโพลงเที่ยวทุบตีด้วยอาวุธต่างๆพระเจ้าเนมิราชเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีถึงเหตุนั้นจึงตรัสคาถาว่าสัตว์นรกเหล่านี้นายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยาบาลตัดทำให้เป็นชิ้นๆนอนอยู่ความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทำให้เป็นชิ้นๆนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาครั้นฆ่าสัตว์ของเลี้ยงกระบือแพะแกะและวางไว้ในร้านขายเนื้อเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผูกคอไว้คีวายะพันธาความว่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กลูกโพลงใหญ่คร่าตัวมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กทุบตีด้วยอาวุธต่างๆอันลูกโพลงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นจึงตรัสถามคำว่าอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยาบาลตัดอัญญะวิกันตาความว่าสัตว์นรกเหล่าอื่นถูกตัดเป็นชิ้นชิ้นคำว่าทำให้เป็นชิ้นชิ้นวิละกตาความว่าสัตว์นรกเหล่าอื่นถูกนายนิรยาบาลวางไว้บนแผ่นเหล็กลูกโพลงเอามีดเชือดเนื้อสับเหมือนสับเนื้อที่เป็นก้อนๆ นอนอยู่คำว่าฆ่าปลามัจฉิกาได้แก่ฆ่าปลาคำว่าสัตว์ของเลี้ยงปะสุงได้แก่แม่โคคำว่าวางไว้ในร้านที่ขายเนื้อสูเนสุปสาระยิงสุความว่าวางไว้ในร้านฆ่าสัตว์ขายเนื้อเพื่อประโยชน์แก่การขายเนื้อเลี้ยงชีพมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิรยาบายอื่นอีกพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นกินมูดและคูดเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าห้วงน้ำนี้เต็มด้วยมูดและคูดมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกมีความหิวครอบงำก็กินมูดและคูดนั้นความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีมูดและคูดเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดก่อทุกข์เบียดเบียนมิตรสหายเป็นต้นตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าเป็นผ่านประทุษร้ายมิตรกระทำบาปจึงต้องกินมูดและคูดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าสัตว์นรกมีความหิวครอบงำก็กินคุถาปเรตามนุชาอเทนติความว่าสัตว์นรกเหล่านี้อันความหิวถูกต้องไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงทำคูดเก่าซึ่งตั้งอยู่เป็นกับเดือดพล่านควันอบลุกโพลงเป็นก้อนๆเคี้ยวกินคำว่าก่อทุกข์การณิกาได้แก่ก่อความลำบากคำว่าเบียดเบียนวิโรสิกาได้แก่ผู้เบียดเบียนแม้มิตรสหายเป็นต้นคำว่าประทุษร้ายมิตรมิตรตัดทุโนความว่าสัตว์เหล่าใดเป็นพานเคี้ยวกินคือบริโภคข้าวปลาอาหารในบ้านของคนนั้นๆ นั่งนอนบนอาจที่เขาปูลาดไว้ยังรับจ้างขโมยมาสกและกหาปณะอีกสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นผ่าน จึงเคี้ยวกินก้อนคูดเห็นปานนี้พระเจ้าข้ามาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปในนรกอื่นๆสัตว์นรกเหล่านี้อันความหิวถูกต้องไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงทำเลือดและหนองเป็นก้อนๆเคี้ยวกินพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าห้วงน้ำนี้เต็มด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วย่อมดื่มเลือดและหนองกินความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีทูลถวายพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกฆ่ามารดาบิดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในเพศคฤหัสถ์สัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูกความร้อนแผดเผาคำมาพิตตาได้แก่เพราะถูกความร้อนเบียดเบียนคำว่าปาราชิกปาราชิกาความว่าเป็นผู้พ่ายคือฆ่ามารดาบิดาต้องปาราชิกในความเป็นคฤหัสถ์นั่นแลคำว่าพระอรหันต์อรหันเตได้แก่ผู้สมควรแก่บูชาพิเศษคำว่าข้าหนันติความว่าข้ามารดาบิดาผู้ทำกรรมที่ทำได้ยากอีกอย่างหนึ่งด้วยคำว่าพระอรหันต์ท่านสงเคราะห์แม้พุทธสาวกทั้งหลายเข้าด้วยมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปนายนิรยาบาลที่อุสุทธนรกอื่นอีกเอาเบ็ดเหล็กลูกโพลงโตเท่าลำตาลเกี่ยวลิ้นสัตว์นรกคร่ามาให้สัตว์นรกเหล่านั้นล้มลงบนแผ่นดินโลหะที่ลุกโผล่ให้นอนแผ่เอาขอเหล็กเกี่ยวขึงหนังดุดขึงหนังโคฉะนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกไม่อาจทนทุกข์นั้นร้องไห้น้ำลายไหลพระเจ้าเนมิราชเมื่อจะแสดงแก่มาตาลีเทพสารถีนั้นได้ตรัสว่าท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเกี่ยวด้วยเบ็ดและหนังที่ถูกถลกไปด้วยขอสัตว์นรกย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่โยนบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นร้องไห้น้ำลายไหลเพราะทำอะไรความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงกลืนเบ็ดนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในตำแหน่งผู้ตีราคาให้ลดราคาซื้อขายลงจากมูลค่าจริงทำการโกงด้วยตาช่างโกงเหตุโลภทรัพย์ปกปิดไว้เหมือนคนหาปลาเอาเหยื่อปิดเบ็ดไว้การป้องกันสำหรับผู้ทำการโกงซึ่งถูกกรรมของตนห้อมล้อมแล้วไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านี้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมากลืนเบ็ดนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัตว์นรกเพราะกรรมอะไรกิเมเตได้แก่เพราะเหตุไรสัตว์นรกเหล่านั้นคำว่าจึงกลืนเบ็ดวังกะคัสตาได้แก่กลืนเบ็ดคำว่าอยู่ในตำแหน่งผู้ตีราคาสันฐานคตาความว่าผู้ถึงตำแหน่งคือขอบเขตคือดำรงอยู่ในตำแหน่งตีราคาสินค้าคำว่าราคาจากมูลค่าอัคเคนะอัคคังความว่ารับราคาสินค้านั้นๆเป็นสินบนแล้วลดราคาวิญญาณกะทรัพย์และอวิญญาณกะทรัพย์นั้นๆมีช้างม้าเป็นต้นหรือเงินทองเป็นต้นคำว่าซื้อกะยังความว่า เมื่อลดราคานั้นนั้นย่อมลดราคาซื้อจากราคานั้นแก่ผู้ซื้อทั้งหลายเมื่อควรจะให้100ก็ให้แค่50เมื่อควรจะให้50บาทก็ให้แค่25ฝ่ายผู้ซื้อนอกนี้ก็แบ่งกับผู้ตีราคาเหล่านั้นถือเอาราคานั้นคำว่าทำการโกงด้วยตาช่างโกงกูเตนะกูตังได้แก่การโกงนั้นมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นคำว่าเหตุโลภทรัพย์ธนะโลภเหตุความว่ากระทำการโกงนั้นเพราะเหตุโลภทรัพย์ข้อว่าเหมือนคนหาปลาเอาเหยื่อปิดเบ็ดไว้ฉันนังยะถาวาริจรังวะทายะความว่าก็สัตว์เหล่านั้นแม้เมื่อทำการงานนั้นก็ปกปิดการโกงที่คนทำไว้อย่างนั้นด้วยวาจาอ่อนหวานคนเข้าไปใกล้ปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำเพื่อจะฆ่าก็เอาเหยื่อหุ้มเบ็ดฆ่าปลานั้นฉันใดการปกปิดทำการงานนั้นก็ฉันนั้นคำว่าสำหรับผู้ทำการโกงไม่มีเลยนะหิกูตะการิสะความว่าด้วยว่าชื่อว่าการป้องกันย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ทำการโกงแม้สำคัญอยู่ว่ากรรมของเราที่ปกปิดไว้นั้นไม่มีใครรู้ข้อว่าถูกกรรมของตนห้อมล้อมแล้วจะเกหิกรรมเมหิปุรักขิตัสสะความว่าผู้นั้นอันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ก็ไม่ได้ที่พึ่ง